Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Ужо ў далёкім 1988 годзе, будучы ў студэнцкім археалагічным атрадзе, я зайшоў у крэўскую краму і на паліцы з кніжкамі ўбачыў том сур'ёзнай вагі. Гэта было факсімільнае выданне статуту Вялікага княства літоўскага 1588 году у цвёрдай вокладцы, выданае адмыслова да 400-х угодкаў з часу, калі ён быў адціснуты ў нашай старажытнай крывіцкай сталіцы. Статут ВКЛ стаўся першым беларускім фаліянтам у маёй бібліятэцы, і таму асабістае стаўленне да яго досыць сентыментальнае. Не скажу, што яго часта гартаў і ўдумваўся ў змест асобных старонак, рэч тут зусім у іншым. Статут ВКЛ трывала ўвайшоў у сведамасць васьмідзясятнікаў разам з прозай Уладзіміра Караткевіча, першымі кніжкамі Кастуся Тарасава і Міколы Ярмаловіча. Ён неяк адразу займаў пачэснае месца ў шэрагу культавых знакаў і фактаў нашай гістарычнай мінушчыны, цешыў нацыянальны гонар і грэў душу. Гэта ж трэба наш сярэднявечны збор законаў яшчэ ў 16 стагоддзі вытрымаў ажно тры выданні 1529, 1566 і 1588 году. А аналагічны друкаваны звод у суседняй усходняй Масковіі, так званае саборнае ўкладанне цара Алексея Міхайлавіча, з'явіўся на свет толькі ў 1649. Адзін гэты факт, цвёрды, як уласна само лацінскае слова «статут», ламаў абацадарскія стэрэатыпы, расейска-цэнтрычныя міфалагемы і мацаваў беларускую собіну. Статут ВКЛ у апошняй рэдакцыі дзеяў на тэрыторыі Беларусі ажно 2,5 стагоддзі, з 1589 па 1840 год, пакуль не быў забаронены цемрашальскім мікалаеўскім рэжымам. Звод законаў, напісаны старабеларускай моваю, быў надрукаваны летам 1588 году у славутай віленскай друкарні братоў Мамонічаў. Да слова, друкарня тая была ў тым сама будынку, дзе раней месцілася і друкарня Скарыны. Пазней былі зробленыя пераклады статуту на лаціну, польскую і расейскую мовы. А на зонку суверэнітэту Рэспублікі Беларусь статут заставаўся актуальным пры распрацоўцы першай уласна нашай канстытуцыі. Яго палажэнні дэталёва вывучалі юрысты і дапасоўвалі іх да сучаснасці. Сярэднявечнай даўніны да сённяшніх дзён адукаваныя людзі захапляюцца мудрымі старонкамі гэтай кнігі. Навукоўцы дагэтуль спрачаюцца, хто больш спрычыніўся да стварэння статуту – Лев Сапега ці Астафей Валовіч. Але не гэта галоўнае, бо важна, што абодва яны – сыны беларускай зямлі. Уражвае, як людзі ў 16 стагоддзі умелі мысліць катэгорыямі справядлівасці, суадносінаў добра і зла, імкнуліся да грамадскай упарадкаванасці і сацыяльнага ладу. Лев Сапега, на сродкі якога ўжыццяўлялася выданне, цвёрда верыў у тое, што краіна тады будзе па-сапраўднаму заможнай і магутнай, калі яе грамадзяне пачнуць жыць па разумных законах. У прадмове ён піша: «Мы такі маем скарб у руках, які за ніякія грошы не купіш. Кожны прыстойны чалавек павінен яго ведаць, каб сам сябе стрымліваў, нікога не крыўдзіў, дзеяў згодна пісанага права. А калі хтосьці яго пакрыўдзіць, дык ведаў, дзе шукаць абарону і лекі ад крыўды». Статут Вялікага княства літоўскага 1588 году складаецца з 14 раздзелаў, куды ўвайшлі 488 артыкулаў. Дакумент забараняў чужынцам займаць важныя пасады, набываць ва ўласнасць на Беларусі маёнткі. Меліся і асобныя артыкулы пра ахову лясоў, лугоў, дзікай жывёлы. Ёсць у статуце 1588 году і асобны запіс пра нашу беларускую мову, якая тады называлася рускай ці простай. А пісар земскі павінен па-руску літарамі і словамі рускімі усе лісты, выпіскі і позвы пісаць, а не іншай мовай і словамі. Як усё гэта актуальна і сёння? На гэтым дазвольце развітацца. Да новых сустрэч у Атэры, Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.